Sanatçının sunacağı ilk türkü Tokat yöresinden derlenmiş. Kaynak kişi Mahmut Sağlam. Biner atın iyisine, gider yolun kıyısına. Biner atın iyisine, biner atın iyisine, gider yolun kıyısına. Mehmet Ali'yi vurmuşlar, haber verin dayısına. Haber verin dayısına. Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların şen bülbülü. Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların şen bülbülü. Kara çadır ismi tutar, kara çadır ismi tutar, altın kılıç pasımı tutar, ağlan ağlar bacın ağlar, Pelin kızı yasmı tutar, el kızdır yasmı tutar. Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların şen bülbülü. Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların şen